حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پانچ آدمی نے حملہ کیا تھا. اور اس تاریخ کو ثابت تاریخ کو تو عام عام جو مرکین اسٹورین جان کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہی, اور ان سے تو صحابہ اکرام کے بارے میں اچھی خاصی گستاخی ہو کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا لیں گے. مجھے یاد ہے چھٹی جماعت پڑھ رہے تھے, یہ اسی زمانے میں نیا نیا انگریزوں کے زمانے کا حساب ختم ہوا تھا, پہلے تک ساری ہی لسان پڑھی جاتی صحابہ اکرام لفاظ عظیم کو ساری حساب نہیں. نورا تھا بڑے بھائیوں وغیرہ کا تو یاد ہوگا آپ کو, بہن بھائیوں کا ساری ہی لسان پڑھ. مجھے یاد ہمارے بہن بھائی بھائی ساری سے لسان امتحان کے لیے پڑھ رہے تھے, تو میں صبح تھوڑا زیادہ ہوتا تو بدل پڑ رہا ہے کہ دو کلو والی لڑائی دو کلو والی لڑائی, کہ ایک گنیا جو تھا پتنی سلانا تھا انگریز پوچھا کروا تھا, اس پہ سرخ پھول لگایا ہوا تھا دوسرے میں یا تو سبیل لگایا ہوا تھا جس کے اس کو دو کلو والی لڑائی کرتے تھے. انصاف نہیں تھے سن 58 تک انصاف بوجھ چلا ہے جو لوگوں کو مانے کا تھا. یاد ہوگا ساری ہندوستان یاد ہے پوری یاد والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس وقت صاحب احترام کی تاریخ آئی اور اس وقت اجمیر جی تو ہمارے استاد سے بڑے کاغذ تھے, انہوں نے سوال دیا مجھ سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کن غلطیوں کی وجہ سے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور جدید کے ہاتھ میں چلی. میرا سوال انہوں نے مثال کے طور پر طلبا کو بتایا کہ دیکھو ایسا طالب علم ہوتا ہے جس کے نوز بلا اتنی غلطیاں غلط پکڑی. مجھے یاد ہے کہ میں نے صرف اس میں لکھا ہوتا کہ عمران عمران نے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میری جو ہے توبہ کو قبول کر لیں اور میرے بزرگ کو مان کر مجھے معاف کر, انہوں نے معاف نہیں کیا تھا. اگر معاف کرتے ان کو بڑی قوت مل جاتی. یہ بات کس پر یاد آئی عثمان رضی اللہ عنہ بدلا کرنا کا پرابلم ہے. تو یہ آج مورخین کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں, مورخین صاحب اکرام کی تاریخ لکھتے ہوئے اچھی خاصی گستاخی کا اور حدت کا مرتکب ہو کر اپنی آخرت کو ایمان کو خراب کر لیتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے حالات کو تو وہ آدمی جان سکتا ہے کہ جو شریعت کا مائر ہو, سمانیت کا مائر ہو, ظاہر باقی سارے دین کے آداب کو جانتا ہو. کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ اس مترجم کہتے ہیں نا کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے حالات ایسے بنائے ان کو مار دیے گئے نسبیت ہے نسبیت ہے کہ دس ہزار خارجی آئے ہوئے ہیں اور پوری انہوں نے روار بنا لیے مدینہ منورہ کو اور پوری دنیا اسلام کے خلیفہ کو ختم کر دیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ جن پانچ آدمیوں نے حملہ کیا ہے ان کی قیادت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر کر رہا. یہ عقیدت اور خارجی نہیں تھا لیکن عبداللہ بن سبا کے پرونے میں آیا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اس کے جو اصلی خارجی تھے وہ کسی کے عقیدے پر تھے, آج ایمان میں نہیں چھوڑ رہا. یہ آدمی پرونے میں آیا ہوا تھا. نومر آدمی عموماً اس کو جب غیر کہاں ہو گیا کچھ نہ کچھ استعمال کرنے کا وقت اس کا موقع ملتا ہے, باتوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پورا دانشور جانتا ہے. پورا دانشور جانتا ہے اور نہ سمجھ آئے ان کو خیال ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے ایسے ہی اب سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو اور یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بننا ہے. لیکن اس کے بعد پوچھنا سفر پر گیا ہوا تھا تو وہاں سے واپسی ہوئی, مجھے وہ بہت ڈیلیٹ کلاس کرنی تھی اینٹی اسپیشلسٹوں کی, اس کے لیے پڑھائی میں نے نہیں کی, پڑھا ہونے کا. وہ چار پانچ طلباء اس میں آ کر بیٹھے, میں نے کہا وہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت ڈیلیٹ میں, ڈاکٹر صاحب آپ کے جو پی ایچ ڈی کی اسٹڈی ہے نا, یہ میری اسٹڈی ہوتی ہے, لیکچر نہیں لیتا پی ایچ ڈی, کتاب کا رکھتا ہے سب کے ساتھ بات کر رہا ڈسکشن کرو, اور جو جو پوائنٹ جس کا زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے کچھ آتا ہے جو مشکل ہوتا ہے. طلبا بولنے لگے ان کو تھوڑی دیر سے بندہ لگا کے سستا تھا تو کافی نہیں آتا. خیر میں نے کہا چلے ان کو آگے پڑھنے کے کچھ مکمل کیا, ہم نے ڈسکشن مکمل کی تو میں نے ماڈل رکھا, میں نے کہا جو جو آپ نے دھیان کیا مجھے بتاؤ یہ کہاں کہاں, میں سارے پہلے پنچر ہو گئے. خیر وہ گورنمنٹ کی ڈسکشن تھی, وہ جو کرنی تھی اس کو میں نے اس کو انگلی لگا لگا کر ساری باتیں بتا دی, یہ یہی جگہ میں نے برف جا جا کے لگا لگا تھا. میں تاج گرو ہوں, آپ کو دیکھتے ہیں تاج گرو یہ کون جائے کہ گاڑی ہو دور پچیس نام ملا سے پھیل جاتا ہوں اس کا سجا سکتے ہیں تو یہ نمبروں کی بات ہوتی ہے. اس میں اس کو گرم کیا تھا غلام زبان اس بات پر محمد بن بکر صاحب کو کہ جو مصر کی گورنری تھی اس کے اپنے چہزاد عبداللہ بن مصر کو بنایا اور اس سے زیادہ آپ اپنا پچھلے پانچ آدمی آگے بڑھے ہیں تو کیا تک محمد بن بکر کر رہا تھا, اس نے آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو گاڑی سے پکڑا ہے. یہ پہلے اس بات کو معلوم کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شہر خدا وہ ہر دن مریض رضی اللہ عنہ سے وہ 60 کمانڈو جو ایک ہزار سے ایک آدمی لڑتا تھا, جن میں سے امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر اور فضل بن عباس یہ لوگ ہیں, یہ آگے دروازے پر کھڑے تھے. تو یہ ہو کیسے کیا ہے اس پر دنیا اسلام کے امن و امان کے بارے میں جب شکایتیں آئیں تو آپ نے سارے گورنروں کو مدینہ منورہ بلا کر ان کی ایک بجٹ منعقد کی, صاحب اور ڈیوٹی کے ان کی بجٹ منعقد کی اور ساری کے اوپر بات کی تھی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سارے گورنروں میں سب سے مقدم صاحب لوگ سینئر کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, اور بہت زیادہ مہارت بھی تھی, ان کو دھات العرب کہتے ہیں, ہر عرب کا جواب پانچ آدمیوں کو دھات العرب کہتے ہیں, ایک یہ ہے ایک مغیرہ بن شعبہ ہے, تین اور ہیں کسی کو یاد ہو تو بتا دیں. دات کون کون ہے سر ہے امر بن ناس کسی ہو گئے اور بھی امرے بارو تین کے بارے میں پانچ پانچ خم ستر خم ستر ہلن اور بجر صاحب ہلن ہوگا کہ ہلن خم ستر ہلن خم ستر ہلن دات ان میں یہ مجھے فائیو فریم کا فری دیا, ان کا جواب آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی زندگی خطرے میں ہے, لہذا آپ ایک میں مضبوط شامی ایک دستہ بھیجتا ہوں جو آپ کی حفاظت کا مقرر ہو. انہوں نے کہا ہے ایک آدمی کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا بوجھ کا سنبھال پر میں نہیں ڈالنا چاہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کہ آپ کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے شاہ خلافہ شام کو منتقل کر دیں تاکہ آپ وہاں ہماری جگہ نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس عمر میں زیر رسول کو رسول اللہ کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس پر اگر پیار کو نہیں کرتا بھائی کو مقرر نہیں کرتا تو آخر حضرت کے امیر مالی رضی اللہ نے کہا پھر بھائی میرے تیرے پھول کا احتساب دے دینا پڑے تو انہوں نے کہا وہ وقت آیا تو دیکھ جائے دیکھے جائیں گے جس وقت ان کی اظہار ہوئی مدینہ مرورہ پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اتنے مضبوط نہیں ہیں آپ چاہیں تو ہم مسلح ان کے ساتھ دست آزمائی کر کے ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے ان کو ختم کریں تو انہوں نے کہا کہ علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دفعہ سمجھ کی آپس میں تلوار نام سے لڑنے کے لیے باہر آ گئی آپ کو لڑنے کے لیے دوسرے کے لیے تلوار سامنے سامنے ہو گئے پھر یہ قیامت کا دھیان میں واپس نہیں جائے تو میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جس کے حکم سے یہ بات شروع ہو یہ میں نہیں بننا چاہتا ہوں جس کے حکم سے بات شروع پھر جو ہے تو اس پر اگر انہوں نے خارجیوں نے ایک سادہ کاغذ بھیجا کہ خلافت تحت اسپرداری کا بیان لکھ کر اس پر دستخط کر کے انہیں دے دو اور خلافت تحت اسپردار ہو گئے صحابہ اکرام کے نزدیک تو تمہیں کوئی خاص پتی نہیں تھی بارود رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ جملہ بنے ہم جو تھا یہ مسلمان ہوا تھا ایک سردار تھا پھر متعلق ہو کر بھاگ کیا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے وقت گیا تو اس نے کہا کہ میں سب مسلمان اسلام پر واپس آؤں گا خیر المومنین کی بیٹی سے میری شادی کرا انہیں ٹکرا دیں گے یہ مطالبات یہ مطالبات ہم نے کہا کہ یہ بھی کر دیں گے آخر اس نے کہا کہ خلافت مجھے دیں ان سے کہا خلافت تو مشورے کی چیز ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں لے سکتے کہ مشورہ ہوگا اس پر فیصلہ ہوگا باقی سارے مطالبات آپ کے مان جب واپس آئے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اگر وہ خلافت دینے پر مسلمان ہو رہا تھا تو اس کی بھی آپ بات کر لیں ان کی بات بھی آپ کر لیں تو سمن آرہ رضی کتنی بہو کا تو ایک قیمت چیز ہے ایک آدمی کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اس کو زیادہ آنا پڑ رہا تو مسلمان اللہ نے تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے عثمان تجھے کباب پہنائی جائے کباب پہنائے کتا کتا پہنایا جائے گا لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو اتارنا نہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کتا جو ہے وہ یہ خلافت ہے جس وقت کے اس نے حملہ کیا ہے اس نے گاڑی پکڑی سے کہا ناسک ایک آدمی گزرا ہوا تھا جو بہت بیوقوف نہ سمجھتا تو جو کسی کو اٹھانا ایک اور کے طور پر سے بات کر نہ سکے گا خلاف کر سکے نہ تو یہ کر رہا ہے یہ تیری پالیسیاں اس طرح طریقے ہیں تو نے کہا بیٹا اگر اس وقت تیرا بات کرتا تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگتی اگر عثمان رضی اللہ کا نمبر میں وہ تصویر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے اس پر یہ آدمی چونکہ دل کا عقیدے کا کافر نہیں تھا اس کا ہاتھ کہاں پر وہ پیچھے ہٹ گیا بس اس کے پھر ساتھ نہیں باقی حملہ کیا اس میں خاص طور سے ایک حضرت نائل رضی اللہ نے پہلی تلوار کا جو بات اس کے لیے ہاتھ پکڑا تلوار سے پکڑا اسے کیسی اور دنیا کر کے گری ہے ہاتھ پہ سے کیا اور دوسرا خارجی نے جو پیٹ پہ لیا دوسرے خارجی نے پیچھے سے تھپڑ مارا ہے اس بغیرت نے کہا ہے کہ اس کی سزا اگر دیجیے گا تو بڑی موٹی ہے ایک سال عثمان رضی اللہ کو تین بدلائیں گی کہ اللہ تجھے چھل کر دے, پیروں سے معذوم کر دے, دوسری اور انتہا خاتمہ آپ کو کروا. یہ آدمی بچا ہے, بچ کر لیا. اور تو آپ نے کسی نے دیکھا ہے آنکھوں سے معذور, پیروں سے معذور. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کون اس سے کہا میں فلانا آدمی دو بدوائیں ہوگی یا تیسرا قبر پر خاتمے کی بدوا کی. تو سلاطل کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ رضا کے لیے رابطہ رکھنا ٹھیک ہے, اور کسی مفاد کا سوچ کر اس طرف نہ آنا, اور کسی کا اعلی کار بن کر سلاطل کے سلسلوں کے ساتھ ٹکرانے کی کبھی نہ سوچنا. یہ دو داری تلوار ہوتے ہیں, اور خاص طور پر الیکٹرس کو ہمارے بزرگوں کو اور دو داری تلوار سارے الیکٹرو کہتے ہیں. یہ جو جس نے کہا ہے میر دت کا شعر نا, ہماری نے جو سامنے یہ بات کے ہوں کریں بس جائیں احکام میں کثرت نمائیاں, مٹ جائیں اعتبار میں کثرت نمائیاں, ہمائی نے کے سامنے یہ بات ہو کر. خواہ مہینے کس لیے میرے نے مطلع لے جو باہر ہندوستان میں وہی اپنے چند ایک پکڑا کو لے کر آئے ہیں, اور یہاں لوگ مضبوط دبت انہوں نے کام شروع کیا ہے محمد غوری کے حملے سے پہلے کام شروع کیا. اجی ویل رحمۃ اللہ علیہ جی اکیلے آئے ہیں اور لاہور تک انہوں نے کام کر کے لاہور انہوں نے اپنے قدم دبائے. پھر جو ہے تو اس کے 400 سال بعد ان کے 400 سال بعد اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آئے, وہ بھی طرح خبر کا رستے سے ہے. اور وہ جاتے جاتے جاتے یہ جو جگہ ہے اجمیر شریف راجپوتانہ جو ہندوستان کا شریف, یہ جو ہے اجمیر شریف بالکل وسط ہند میں آتا ہے, درمیان میں آتا ہے جگہ. یہاں تک پہنچے ہیں تو پرتھوی راج بہت تنگ کر رہا تھا اس کا ایک آدمی نے کہا کہ حضرت پہلے ہمارے بزرگ جو گزرے وہ دیکھا میں آدمی کا گھومنے کو گھومنے کو فروٹ کر لے کر چلتا تنگ کر رہا ہے, مقابلہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا کہ ماں والا دور کر دیں. بس اس کا حملہ آیا, محمد غوری کا حملہ آیا اور پانی پت کے میدان میں شکست ہوئی ان کو. اور جب جب اس نے پتہ کی تو صبح صبح دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی, آپ کو پہلے کون آئے وہ جانے دے رہا. اس کو خوشا پتا چلا کہ خواجہ منظر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانے سے پہلے جھنڈا لگایا. نئی فخر وسط درس میں کوئی امتیاز ایسا, نئی فخر وسط درس میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیز بازی یہ نگاہ کی تیز. تو اس کی تلوار سے پہلے اللہ کے بندے کی نگاہ سے ہندوستان کے اس پر تقریب میں پہلے ہوتا ہوا. درست صاحب امریکہ میں اپنا بیان میں ہوتا تھا تو وہ الگ اختیار یہ سکتا تھا. تو اس میں اس نے کہا جس وقت اس کی ملاقات ہوئی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, تو اس نے کہا ہاں یہ خواب میں ہی گزر گئے تھے, خواب میں ہی گزر گئے تھے جو ہندوستان کی فتح کا فتح کی خوشخبری سنائی. یاد ہے میرے بھائی آج کیا کیا باتیں شروع کرنی چاہیے یہ مزدور صاحب نے آیا کچھ بیان کر دیا اس کے آدمی نے بتایا کہ وہ ساری بدوائیں ہماری پوری ہو گئی یہ خان کے خاندان کا آدمی تھا انگریزوں کے زمانے میں اچھی تھا کے خاندان کا آدمی کا رپورٹ ہمارے کرنل بابا صاحب کہا کرتے ہیں کہ ایجنسی والے وغیرہ تمہارے پاس آتے رہتے ہیں سی ایل ڈی والے ایجنسی والے تمہارے مانیٹر کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن جو آتا ہے وہ تو بتایا ہو کر جاتا ہے تو وہ اس بات کو لے کر جاتا ہے کہ میں نے یہاں کے ساتھ وفات نہیں ہے اور جن لوگوں نے مجھے بھیجا ان کی وفات لیے میں یہاں نہیں آتا ان کی وفات کے لیے میں نہیں آ رہا میں اللہ کی وفات کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے نہیں اور سلسلے کی دعا کے لیے اور آخر کی اصلاح کے لیے اللہ یہ اخبار تو لڑی میں نا یہ تو اچھا لے کر سلسلے کا پیر کسی نے کہا کہ حضرت پیر تو پیر چاہیے سلسلے کا پیر تو اچھی بات ہے فیوز نہ ہوگا وہ فیوز نہ ہوگا فیوز کی آپ کو بات کر ہمارے میر مفید صاحب صاحب حیدرآباد جانتے ہیں انہوں نے اگر مولانا مجید صاحب سے شکایت کی کہ اگر اتنے آدمیوں کو میں سلسلے میں لایا اور کامل ہو گئے کہ مولانا رجحان کو میں لایا تھا وہ کامل ہو گئے تو خلافت مل گئی اور میں ایسے ہی ہوں تو حضرت صاحب نے مولانا شاہ صاحب کو ان کے بارے میں نہیں پوچھا پر تو جو کرنی کیوں تمہاری کر رہی ہو آواز ختم ہو گئے سیکرٹری بن سکتے علاج کراتے رہے کراتے رہے اللہ نے شفا دی تو کچھ ہفتے کے بعد پھر اگلے سال کی بڑے اگر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر اپنا گلا دوڑایا تو دیکھا بیاہ ہو رہی دیکھا در در کی پھر دوبارہ نہیں بننا چاہتا ہے خیر اس کے پھر اللہ کی شان کے 55 سال جب عمر ہو گئی نا تو اس کے بعد اصحاب میں طاقت پیدا ہوئی برداشت پھر برداشت کر سکتے مکاتے ہے کہ آپ یہ چھوڑی تھی شاہ صاحب کے نقطوں کیا ضروری بات ضروری ہم چلا رہے قسم قسم کے مسئلے سبحان اللہ دار و مدار آدمی اقتدار پر ہوتا ہے اقتدار کو دادار ہے کسی کو کتنا سمجھ دیا کتنا سمجھ نہیں ملا کتنی سمجھ ملی ہے کتنی سمجھ نہیں ملی ہے یہ تو پتا نہ پہلی بات جو ہے تو نیت ہے اخلاق والے جو ہیں یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں اور جتنا کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کے اخلاق کو بہت خطرہ اور اگلا جگری بات جو ہے اس کے بعد میں مجھے کر کتنی محنت کرتے آدمی اور آخری بات ہے تو میں اس کے بعد کتنی پہل کرتا ہے ٹھیک ہے بڑی بڑی محنت جو ہیں وہ معمولی پہل کی کوتاہی پر آدمی ضائع کرتا ہے اور مناسبت پہلی پہلی بات آپ کی اعتقاد مرفت ہے، اعتقاد ہے کہ آدمی کو کتنا اعتبار ہے اپنے سلسلے پر، کتنا اس کا اعتماد ہے، وہ ماسو صاحب آیا ہوا ہے تو پھر آباد پلا ریاضی والا تو ہوتے کدھر ہے احمد غالی والا اور خاص طور سے ہمارے جو مریض بیچارے ہیں ان کے سوال پر بن جائے گی. اس لیے میں نے بیان کیا تھا سر. خیر ہو جب تھکاوٹ جس سے بڑی تھکاوٹ کی سارا کام ہے یہاں تعمیر کام کیا ہوا تھا, لیکن دعا سے بات ایسے کے بعد آ گئی تو اس کو میں نے دعا میں بیان کیا تو آگے قبلا جو ہمارے ساتھی نے شیشے شروع کی نا پربتا پردھان جتنا بردار واقعہ ہے یہ اس کا برداشت نہیں اس کی اصل نہیں جان گیا. خیر یہ کیفیت ہے, یہ فیض نہیں, فیض ہے دل کے دل میں سے گناہ کے جذبوں کا ٹھنڈا ہونا, نیکی کے جذبات کو بڑھنا, نیکی کی توفیقات میں اضافہ ہونا اور گناہوں کے اثرات کا ضائع, یہ فیض. نیکی کی توفیق بڑھ رہی ہے اور گناہ زندگی سے نکل رہا ہے, یہ فیض ہے. تو حضرت صاحب سمجھے نا فیض اس کو اس کی مجلس میں آنے کے بعد دل کا حال دنیا سے آخر گرم ہو رہا, معصیت سے نیکی کی طرف بڑھ رہا, گناہ سے نیکی کی طرف بڑھ رہا, دنیا سے آخر گرم ہو رہا. تو یہ بات جہاں پر ہو رہی ہے فیض ہو رہا ہے, اگر کہ آدمی چھوڑنا مار رہا ہو اور کھول رہا ہو تھوڑا ہونا نہ کر رہا ہو تو یہ گویا فیض ہو رہا ہے. باقی سلاطل والوں کی صحیح بات ہے, جن کے ذمہ سلاطل کا پردھان مقرر کیے بزرگوں نے ان کو اپنے مریضوں اپنے سلسلے والوں کو دیا تو ایسا کام ہوتا ہے جس اپنی اولاد کو وہ کوئی انتظام مجھے پورا تھا کہ لوگ سے کیسے پار ہو گئے, میں نے کئی تقریری دعا تھی وہ قبول ہو گئی تھی. اگر تقریری دعا کر سکے تو تقریری دعا جو ہے تو پی ایچ ڈی ہوتی ہے. گزر گزرام گزر گزرام کہتے کہ تم نے مار دیا بچے کو, یہ کہاں تک جائے گی وہ قتل. تم نے کہا کہ پہلے آپ کو نہیں کہا تھا کہ کچھ نہیں یہ مت تو تجویز جو اس میں تشریح میں آ نہیں رہا تھا اس کے دن میں مصیبت نہ ملے گا. ہمارے علاقے میں مزار ہے, لوگ کھا کر تھے بابا شاہ مرلی گاؤں گبن بچا دی, گائے گبن ہو گئی آپ لا پچوا بابا دادا قید یہ بھی کھولوا ہے. اس کے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کسی آدمی کے ایک دن کی سوئی ہوئی گائے وہ چڑا کر لے گی, پیچھے مالک آگے وہ پڑ رہے تھے وہ بابا شاہ مرلی کے مزار میں اندر داخل ہو گئے کہ یا بابا تو نگے بال بدل سے بارے دیہاتی لوگوں کھلوا لے. وہ جو مالک کہا نہ دیکھا کہ گائے گائے گابن ہے اور بچہ اتنا بڑا ہی گھر چلانے کا کارن گانا دے کہ عجیب بابا کار نہیں آئی چلو گھر ہوگا گھر ہوگا کبھی جو کیا بھی تو بتائے تھے اور اگر وعدہ کر دیا تو ساری چیزوں کا بچ کر جاننا بیچتے سے بچ جائے گا. یہ لفا کے گائے وغیرہ سب سے تو سوری تو کرتے دیکھنا بیچتے سے بچ جائے کہ اس وقت کچھ ہماری یہاں پر بنے جائے تو بات ٹھیک کر لیا. تصویر دعا کا خوبصورت بھی ہوتا ہے جو بزرگ بزرگ ہیں نا منصور علاج ہے ان کی سرکٹ کو یاد پڑھے عجیب عجیب کرامت ہے, عجیب و غریب کرامت ہے. یہ بھائی کے لیے گئے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے تو اسی جگہ کھڑے رہ گئے ہیں ڈیڑھ سال کھڑے رہ گئے ہیں. اور اس میں ایک عورت ایک لوٹے میں پانی اور اس پر ایک روٹی لکھی ہوئی جاتی تو روٹی کے چھلکا اوپر کا اتنا اوپر لے کے اور پانی چند اس کے لیے پھول کھیل کی لنگ میں بچھو نے گھونسلہ بنایا اس نے بچے دیے اور بچے جو تھے وہ بالغ ہو کر چلے گئے اور گھونسلہ خالی ہوا ان کو کوئی پتہ نہیں چلا. ڈیڑھ سال بعد روش آیا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ایسے عجیب بات کی تھی. ایک دفعہ جنگل میں سبق کر رہے تھے اور بھوک پیاس کھانا پینا کچھ نہیں, مریض کے ساتھ رہا کہ جس کے کتنے آدمی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آج ہمیں ایک بنی ہوئی بکرے کی سری اور ایک روٹی ایک ایک روٹی اور ایک ایک بنی ہوئی سری یہ ہمیں کھلاؤ. تو ہم نے کہا اچھا, تو نماز کے سب باندھو پیچھے نماز پہ پڑھائی اسلام پھیلا کہا کہ ایک ایک آدمی آگے آتا ہے جو آدمی آتا تو ایک روٹی اور ایک بکرے کی سری نہیں, سب جب خوب کھا پی لیں گوشت کھانے کے بعد نمک اس میں ہو پھر آدمی نے مٹھائی کھانے کو بچا. تو بزرگوں نے مٹھائی کا جو تقاضا کیا تو ہم نے ایسے ہاتھ کیا اور ایک پر ہاتھ مٹھائی کی. تو اس دن بغداد کے فلانے بھائی کی دکان سے ایک پر ہاتھ مٹھائی کی گم ہوئی تھی, پتہ نہیں چل رہا. تو اگر مزہ تھا کہ بھائی سے ایک آدمی سوال کیا کہ جی بزرگ ہے پرائی دکان میں برات پر ٹھائی کے اٹھا کر اپنے بندوں کو کھلا رہے. پہلے بڑا الگ الگ بڑا تھا اس کا جواب دے دوں, انہوں نے کہا کہ صاحب جواب دے دیں. میرے کے بعد آدمیوں کے ذمہ زکات کا اور ایسے پیسوں کے ذمہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں تو ان کے نہیں ہوتے ہیں, وہ خراب غریبوں کے ہوتے ہیں. تو جن کو اللہ پاک ادا کی تقریر دیتا ہے ان کو بات کرا رہی ہوتی ہے یہ مالک کا ہے اور یہ اس کا نہیں ہے. تو اللہ کا مار تھا کھا کر بغیر آپ کو سیم کر دیا گیا تھا آپ کا اور کہا کہ آئی چیز کو اچھا. اگر وکاس کو اس کے دن 50 روپے بن رہے تھے 40 روپے کی مٹھائی ہو گئی تھی, 10 روپے رہ رہے تھے 10 روپے خراب کی قیمت کی اس عمر آباد کی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب پارٹ میں ڈاکٹر حضرت خان نے مطلب ہے کہ ایک آدمی نے مرید نے لکھا کہ اگر مجھے جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے تو مجھے اب خیال ہو گیا کہ میں ابدار ہو گیا ہوں. تو نے کہا آپ اب ابدار ہو گئے ہیں, پہلے گوشت پہ ابدار ہو گئے ہیں, آپ اب دار ہو گئے ہیں. کیا دعاؤں کی قبولیت پر آدمی ابدار نہیں بن جاتا. تو کیا بات ان کے بارے میں تھی منصور اللہ کے بعد یہ آپ کو ذکر کو سنانا چاہ رہا ہوں. یہ یاد اللہ کے عمل تو مجھ اللہ ہے تو بدن مسور ہوں. اس کا ترجمہ شادی یہ کہ یا اللہ خالص توبہ کرنا چاہیے, مسور نفع سے ہے جی, اور اس کا مانا ہے کچھ آپ لوگ جو دستے والے ہیں تو اس کی کوشش کیا کر آپ تو نظاروں کے سارا دن مجھے کاموں لگے ہوتے ہیں, تھوڑا گھنٹالے کا وقت ہوتا ہے. نصاف دودھ سواد فیس ہے اس کا مادہ ہے. اور ایک واقعہ ہمارے پرانے استاد صاحبان بیان کرتے تھے تو اس کا یہی ہوگا اس کے تحت سیریس وغیرہ جاری مندر کرتے کہ نسوا جو ہے یہ ایک وہ تھا آدمی کا نہیں ہوگی ہاں ہو سب نہیں ہوگی سوا جو ہے یہ ایک آدمی اس کے گاڑی کے بعد نہیں نکلے ہوئے تھے اور اس نے اپنے آپ کو عورت بنا کر شاہی محل کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں پر جو ہے تو یہ عورتوں کے احساس دھونا مالکیں کرنا شاہی خاندان کی عورتوں کے کرتا رہتا اور بڑا تابے دار خادم تھا. تو ایک دفعہ انگوٹھی گم ہو گئی, انگوٹھی گم ہو گئی اور کہا جتنے نوکر ہیں سب کو لایا جائے اور سب کو ننگا کر کے تلاشی لی جائے. سب کو کھڑا کیا گیا تلاشی لے رہے ہیں. آپ نے سوا کا جو اندازہ ہوا کہ جب میری تلاشی ہوئی تو میں تو مر دوں گا اور میرا کسی کا سر قلم ہوگا. تو کہا یا اللہ پاکا ماں تو بہت سردار تو بہت دینا بادہ مانا یہ ہوگا اور یا اللہ پاک اور ماں لانا بچے لوگ نے یہ بات کہی اور اس تک آنے سے پہلے انگوٹھی مل گئی. انگوٹھی مل گئی تو اس کو توبہ ہے رسوا ہے اس کو کہتے روح اللہ تعالیٰ رہا ہے جب میں سنی تو بس ہوگا سر کار بکی کار بکی کہ وہ نسلی توبہ ہوا کریں کام تمہارا ہو جائے گا لیکن نسلی توبہ کر لو بہت پارا سبحان اللہ صبح کا نسلہ کر لو تو اس سے کام ہو جائے سبحان اللہ کا بھی پڑھیں اور ختم بھوشت کر کے دعا کر لیں ختم بھوشت کر کے دعا کر لیتے ہیں دس بار بھوشت کی پڑھیں ذکر کرنا تو بجائے